NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Jeugdbeschermingsorganisaties sluiten vanwege de hoge werkdruk voorlopig niet aan bij overleggen en bijeenkomsten met de overheid. De bijeenkomsten kosten volgens de organisaties te veel tijd die beter bij andere zaken kan worden besteed. De prijs van tweedehands auto's is vorige maand gestegen naar een nieuw record, meldt verkoopplatform Autoscout24. In oktober werd er gemiddeld bijna €24.500 gevraagd voor een occasion. Dat is een stijging van ruim 16% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het graanakkoord tussen Oekraïne en Rusland wordt met 4 maanden verlengd. Turkse onderhandelaars hebben daarover volgens Oekraïne overeenstemming bereikt. Sinds dat akkoord eind juli werd gesloten, heeft Oekraïne zo'n 10 miljoen ton graan kunnen exporteren. En ruim 1/3 van de artsen wordt bedreigd of geïntimideerd. Dat blijkt uit onderzoek van artsenorganisatie KNMG. Artsen doen maar zelden aangifte bij de politie, maar volgens KNMG leiden de bedreigingen wel tot een leegloop onder zorgmedewerkers. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij is nu meer dan een etmaal onderweg. Nadat het feest een aantal malen moest worden afgeblazen wegens technische malheur of weersomstandigheden, kwam Artemis 1 gisteren los van haar lanceerplatform. Artemis, het mythologische tweelingzusje van Apollo, de god naar wie het eerste maanprogramma werd vernoemd. En dus zijn we weer op weg naar de maan. We is in dit verband de Amerikanen, de NASA, met een beetje hulp van de Europeanen, die samen het tekenden voor het ruimtevaartuig. Er zijn nog geen astronauten aan boord, alleen poppen, dummies dus deze keer, wel behangen met allemaal elektroden. In 2025 moeten de eerste echte astronauten voor het eerst in decennia weer voet gaan zetten op het hemellichaam in een maanlander van, tada, daar is hij weer, Elon Musk. Philip Schonians is hoofd robots en toekomstprojecten bij de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. Meneer Schonians in vol ornaat, zie ik, bedrijfskleding en al, goedemorgen. Goedemorgen. Zat u gisteren vroeg in zenuwen, nagelbijtend en wiebelend naar de lancering te kijken? Dat kun je wel zeggen, ja. Echt waar? Het was beren spannend. Maar ja, en daarom waren we ook super blij dat het uiteindelijk goed ging. Ja, is dit het grootste moment uit uw ruimtevaartcarrière eigenlijk? Nee, dit is misschien wel een heel mega groot moment voor ESA. Ja. Maar ik heb het meeste gedeelte van mijn tijd besteed aan de grote robotarm die op het ISS is, een 12 meter lang ding. En die uiteindelijk vorig jaar vanuit Kazachstan is gelanceerd. Dat was voor mij persoonlijk misschien nog wel leuker, maar voor ESA is dit groter, want dit is echt een van onze vlaggenschipprojecten. Ja, toen dat lanceren vanuit Kazachstan vorig jaar nog kon, bedoelt u? Ja, nu doen we dat niet meer. Nee, nee. Maar goed, je kunt ook zeggen, we zijn eerder naar de maan geweest. Wat is hier nou zo vreselijk bijzonder aan? We willen gewoon terug naar die maan. We willen terug naar die maan om meer over de maan te weten nu. En niet meer alleen maar om er gewoon een keertje geweest te zijn als eerste. En ook om ons voor te bereiden op een latere reis naar Mars. Wat eigenlijk een soort heilige graal is nog in die bemande ruimtevaart. Mm. En je kunt op de maan kun je van alles nog wat proberen en leren en uitproberen. En dan kun je binnen een paar dagen heen, een paar dagen weer terug. En Mars is een jaar heen, een jaar terug. Dat is echt een totaal ander verhaal. Dus er zijn een heleboel redenen om weer terug te willen naar die maan. En inmiddels zijn meerdere space agencies het daar ook wel over eens. Dat ze dat ook willen. En dat we dus gestoppen met die redenering van, daar zijn we al geweest, we gaan nu ons roer verzetten. En daarom is dit voor de ESA ook eigenlijk het belangrijkste project in haar geschiedenis misschien wel. Nou, het is in elk geval de eerste keer dat wij bijdragen aan een vlucht waar wij zelf dingen maken waar mensen in zitten. Ja. En dat is iets wat we altijd gemist hebben. We hebben meermaals geprobeerd lidstaten te overtuigen om daarin te investeren, maar echt vreselijk duur. Maar tot nu toe hebben we dus altijd moeten vragen of onze astronauten alsjeblieft met de Soyuz mee mochten, of met de Space Shuttle of met de Dragon. En dit is de eerste stap naar een zelfstandige ontwikkeling ook in Europa. En je ziet aan de situatie met Rusland hoe belangrijk dat tegenwoordig is. We moeten praten, meneer Schonians. Van harte welkom bij Sven op 1. Waar is die raket nu? Je kunt hem namelijk op de minuut volgen met een tracker. Ja, hij begint nou de maan te naderen. Hij heeft nu die grote, wat ze noemen, injection burn gehad van 18 minuten lang, gisteren al, waardoor hij op weg ging naar het zwaartekrachtsveld van de maan. En dat duurt een paar dagen voordat hij daar is. Dus binnenkort komen we aan het rondje om de maan. Of één van de vele rondjes om de maan. Hij is nog net niet halverwege, zag ik. Ja. En dat was meteen ook een vraag die ik had. Want hij komt pas 11 december terug, dus hij is pakweg een maand weg, deze raket. Althans, met name het voorste deel van die raket natuurlijk, waar uiteindelijk de astronauten in komen te zitten. Toen die Apollo's naar de maan gingen, gingen ze 4 dagen heen en 4 dagen terug. Waarom is deze raket een maand weg? Uiteindelijk gaan we ook langere missies krijgen naar de maan. En ze willen van alles uitproberen. Ze willen ook krijgen in de baan die uiteindelijk nodig zal zijn, waar ook een ruimtestation in zal gaan komen. We zijn bezig ondertussen met de bouw van de ruimtestation wat om de maan gaat draaien. Dus uiteindelijk gaan die missies er zo uitzien dat die Orion dus op de SLS vliegt naar dat ruimtestation. Ja, de Orion is het ruimtevaartuig, de capsule waar de astronauten uiteindelijk in komen te zitten. Ja, precies. En die vliegt dan naar dat ruimtestation en vanuit dat ruimtestation zal er een soort shuttle service naar het maanoppervlak gedaan worden. Dat is een soort Mount Everest Base Camp. Dus ze willen ook die baan proberen te bereiken. En dat is een baan die weer in een andere richting staat. Altijd communicatie heeft met de aarde. Parallel staat haak staat op de lijn tussen de aarde en de maan. Dus we gaan niet meer achter de maan langs die zwarte kant van de maan langs, waardoor de verbinding met Houston wegvalt. Nou, daar gaan we wel even langs. Maar uiteindelijk zullen we komen in een baan waarbij er altijd communicatie is. En dat wordt belangrijk als je wat langdurige missies wil hebben. En uiteindelijk willen we ook zelfs kijken of er een langdurige verblijf op het maanoppervlak mogelijk is. En dat is een van de doelen van deze missie. Ja, met andere woorden, deze raket die vliegt min of meer net zo snel naartoe als die Apollo-raketten, maar blijft langer om die maan heen cirkelen voordat die terugkeert naar aarde. Helemaal correct. Er zitten poppen in. Ja, en dat is maar goed ook. Want er zitten een paar poppen in, helemaal volgehangen met sensoren. En de bedoeling is om te kijken of het veilig is om op de tweede vlucht mensen erin te zetten. Die gaat dan nog steeds niet naar het maanoppervlak. Maakt ook weer een vergelijkbaar rondje. Maar dan zitten mensen in. En nu willen we dus weten of er voldoende zuurstof is, of de temperatuur klopt, of de trillingen niet te sterk zijn. Eigenlijk alle dingen die je moet vaststellen om te weten of je de volgende keer veilige mensen in kunt zetten. Ja. Nou ja, veilig is natuurlijk een rekbaar begrip. Want als je het ruimtevaartprogramma eind jaren 60, begin jaren 70 nog eens onder de loep neemt, en de computers waarmee ze toen richting de maan gingen, en de omstandigheden ook in de capsule waarin ze toen reisden, dat kan tegenwoordig een stuk veiliger en meer wetenschappelijk bewezen, zal ik maar zeggen. Ja, dat zouden we nou niet meer durven. Nee, toch? Het is denk ik ook nu zo. Als er nu zo'n missie zou falen, dan heb je echt enorm problemen met het hele ruimtevaartprogramma. Doorgaans duurt het iets van 3 jaar na een mislukte lancering voordat je weer na alle onderzoeken en verbeterprogramma's weer in business bent. Mm. Maar het heeft ook grote politieke implicaties. Plus dat we niet meer bereid zijn om mensen te verliezen. Dus het is echt wel veranderd. En de raket is ook verbeterd. Het is ook iets comfortabeler, iets meer ruimte in die Orion-capsule is een stuk groter dan zo'n Apollo-capsule. Ja, want dan zaten ze met z'n drieën schouder aan schouder en er was nauwelijks ruimte. Ja, net als in de Soyuz eigenlijk. Ja. Daar kun je niet eens zelf uit. Je kunt aan de zijkant kunnen alleen maar uit als de middelste er eerst uit is. Net als zo'n spelletje waar je met die vakjes moet schuiven. Met 15 ja. dingetjes in 16 vakjes. Ja. Ja, dus dit is allemaal wat comfortabeler, wat meer doordacht. De techniek is natuurlijk ook in een volledig andere fase van zijn bestaan dan destijds. Is het daarmee ook veel veiliger geworden dan het destijds was? Ja, denk ik wel. Ja? Ze hebben veel geluk gehad met de Apollo-missies. En een paar keer ook gelanceerd, terwijl er nog wel wat open puntjes waren van de vorige missie. Nou, er Apollo is ook wel eens iets misgegaan in de aanloop naar het maanprogramma. Ja, nou, het grootste probleem was dat ze dachten dat als je met pure zuurstof in de cabine, dat je dan minder drukverschil had tussen binnen en buiten, dat je daardoor die capsule lichter kon maken. Maar dat bleek zo ontvlambaar te zijn dat de 3 mensen overleden zijn. Ja. Dus maar dat was voor vertrek. En Apollo 13 hebben we gezien in de film. Dat is met veel kunst en vliegwerk fantastisch gedaan, maar wel met veel kunst en vliegwerk en geluk zijn die teruggekomen naar de aarde. En dat was misschien ook wel een van de redenen waarom na Apollo 17 NASA vond dat wel oké was. Want het was allemaal prachtig gaan. Er was heel veel eer en glorie aan dat Apollo-project. En als ze daar ooit zou het misschien wel een keer mis kunnen gaan. En dan zou natuurlijk al die eer en glorie in één keer verdwenen zijn. Dus het was op zich ook wel een mooi moment voor de Amerikanen om over te gaan naar het meer investeren in een baan om de aarde met de Space Shuttle programma en later ISS. Ja, nu had u het net over Apollo 13. Die kreeg een probleem. Onderweg is het trouwens ook nooit op de maan geland. Dat was de bemanning niet. Moest terug. Nou, ging allemaal net goed. Maar ook de maanlanding zelf van Neil Armstrong, de allereerste, was ook nog maar kantje boord dat het echt goed ging met die maanlander van toen. De nieuwe maanlander komt uit de fabriek van, ik zei al in het begin van de uitzending, daar is hij weer, Elon Musk. Een soort kuifje-achtige raket die dan op het maanoppervlak moet komen. Ja, hij heeft de aanbesteding gewonnen voor het mogen maken van die maanlander. En we hebben wel toch wel vertrouwen in hem, want tot nu toe heeft hij enorm veel succes. Ik vond eigenlijk het spannendste van dat hele aanbestedingsprogramma dat Bezos zo verschrikkelijk boos was, want hij... Dat was de Amazon-man. De Amazon-man. Hij vond dat NASA toch in elk geval heel sterk de indruk gewekt had dat ze twee maanlandenprogramma's in parallel zouden laten lopen. En dat deden ze uiteindelijk niet. Ze hadden te weinig geld en ze kwamen iets van $2 miljard tekort. En Bezos heeft zelfs nog aangeboden om dat uit eigen zak bij te lappen, als hij maar mee mocht doen. En dat gebeurde niet. En toen kwam er een rechtszaak. Dus dat heeft de zaak wel wat opgehouden. Dus nu moet Musk toch wel heel erg veel haast maken om die Human Landing System, of HLS, wat hij dan maakt, om dat in 2025 geklaard te hebben. Ja. Is het niet ongelooflijk riskant om afhankelijk te zijn van één man? Dat is waar. Je kunt wel van alles nog wat zeggen over de grote invloed van de rijkste mensen ter wereld. Dus miljardairs die nu ruimtevaart als speeltje hebben. Maar hij heeft ook veel goed gedaan voor de ruimtevaart. Met name die terugkerende boosters. Daarmee maken die lanceringen echt een stuk goedkoper. Dus ja. hij ontsluit ook wel weer dingen die anders heel, heel erg moeilijk geweest zou zijn. Nou ja, hij is de buschauffeur voor de astronauten die naar het ruimtestation gaan op dit moment. Ja, zeker. Ja. Is het niet helemaal waar, want de Soyuz gaat ook nog. De Amerikanen hebben onlangs een overeenkomst gesloten dat ze nog steeds een Amerikaan op de Soyuz mag vliegen en een Rus op de Dragon. En dat wilden ze allebei heel graag, want als een van die twee een probleem zou krijgen, dan is in elk geval gegarandeerd dat altijd een Rus en altijd Amerikaan op dat ISS zit. Ja. Dus het kan nog steeds wel, hoe moeilijk het ook is. Nou loopt u al een hele tijd rond in die ruimtevaartwereld, dus ik hoef u niet uit te leggen dat ruimtevaart ook per definitie een politieke aangelegenheid is. Dat zie je nu ook rondom de recente discussie rondom dat ruimtestation, waar natuurlijk de Russen, de Europeanen en de Amerikanen samenwerken met nog een aantal landen. En stel nou dat Musk zich nog meer politiek gaat uitlaten of bemoeien dan die al doet. Maar hij bemoeit zich ook wel eens via de kanalen met het conflict in Oekraïne. En hij zegt, sorry jongens, daar moet toch echt een oplossing voor komen, anders krijgen jullie die maanlander niet. Wat dan? Ja, dan hebben we een probleem. Maar dan wordt, denk ik, het programma aangepast. En dan gaan we misschien wel weer terug naar de situatie dat institutioneel moet worden aanbesteed. En er zijn ook wel weer andere bedrijven, zoals Boeing bijvoorbeeld, of Northrop Grumman, die dan in dat gat zullen springen. Want die hebben inmiddels ook de capaciteiten ontwikkeld om om op commerciële basis in de ruimtevaart een ruimteschip te maken. Terwijl Musk is wat eerder en wat goedkoper. Juist. Even naar uw eigen betrokkenheid. Want ik zei al, de Europeanen hebben ook een handje geholpen met deze raket. En dat is, u zegt net zelf in het begin van deze uitzending, het vlaggenschip van de ESA op dit moment. Het voorste deel van die capsule waar de bemanning dus in zit is van Amerikaanse handen. Wij zorgen meer voor het achterste deel en voor de zonnecollectoren, gemaakt in Leiden. Wat is uw betrokkenheid precies bij dit project? Ik heb niet meegewerkt aan die zonnepanelen of die Europese service module, maar ik heb heel veel gedaan aan die Lunar Gateway, of dat ruimtestation waar deze Orion-capsule naartoe zou vliegen. Dus dat is mijn betrokkenheid bij het Artemis-programma in het algemeen. Het is wel zo dat die capsule, daar zit wel heel veel ESA-werk in dat deel wat inderdaad lucht, water, energie en voortstuwing levert. Juist. En u zei net, dat is een hele belangrijke stap voor de ESA, want wij hebben geen eigen ruimtevaartuig. We hebben die Soyuz-raketten die uit Kazachstan omhoog vertrekken. En we hebben nu Musk en vroeger de Space Shuttle en daarvoor de Apollo-raketten. Nou zei André Kuipers, onze Nederlandse astronaut, u kunt hem ongetwijfeld heel goed, die zei een tijdje terug in deze uitzending, of in dit programma, u moet eigenlijk werken, u dus, de ESA, aan een Europees ruimtevaartuig, want we zijn te afhankelijk van de Russen en de Amerikanen. Wij kunnen niet zonder. Daarvoor is het te belangrijk. Is de bijdrage aan deze capsule de eerste stap op weg naar een Europees ruimtevaartuig? Ja, dat zou ik wel denken. Maar we hebben Europese raketten. De Ariane-raketten zijn bijzonder goed. We zijn nu bezig met Ariane 6-raket. Ariane 5 was een geweldig raket. Maar niet gekwalificeerd voor bemande ruimtevaart. Maar in theorie is het mogelijk om zoiets als die service module met een capsule bovenop zo'n Ariane-raket te zetten. En dan die moet dan gekwalificeerd worden. Dat betekent meer getest en meer uitgeplozen en meer analyses van wat er mogelijkwijs mis zou kunnen gaan. Maar het is mogelijk. Alleen de Europese lidstaten moeten bereid zijn om daarop te investeren. Ja. En dat gaan we nog niet vragen expliciet in de komende ministersconferentie. Die is eind van deze maand. Ja, volgende week. Ja. Waarom gaat u dat daar niet vragen? Nou ja, er is nu een programma wat daartoe begint te leiden. Het exploratieprogramma behelst reizen naar het ISS, reizen aan de maan en reizen naar Mars. Naar Mars met robots. Dat zal allemaal de ervaring leveren waarover misschien een volgende keer kunnen kijken of er een bemande raket van ESA kan komen. Het is wel zo dat onze directeur-generaal wil wel aangeven dat onafhankelijkheid van Europa naast internationale samenwerking nu ook belangrijk vindt te worden. En hij heeft natuurlijk de situatie met Rusland als ondersteuning voor dat argument. Nou ja, want ik geloof dat wij niet meer welkom zijn in die Soyuz-raketten, toch, van de Russen op dit moment, Europa. Nu doen we dat niet. Maar ook daar is het misschien wel mogelijk om een vergelijkbare overeenkomst te maken als de Amerikanen gedaan hebben. Het is wel zo dat we vinden dat we zo'n overeenkomst niet meer op agency-to-agency level kunnen maken. Dus nee. Dat deden de Amerikanen ook niet. Dat moest in het congres goedgekeurd worden. En we zijn nu al bezig met besprekingen met Rusland. En die zeggen ook van ja, alles wat wij zouden kunnen overeenkomen, dat moeten we dan toch run it through government, zeggen ze. Want het is nu zo politiek gevoelig. Dat is echt ingewikkeld geworden. Maar alle reden te meer dus voor de ESA om na te denken over een eigen ruimtevaartuig. En u zegt de stappen die we nu hebben genomen met de ontwikkeling van deze capsule, die Orion die richting de maan gaat, dat is eigenlijk voor ons de eerste stap op weg naar een eigen vaartuig. Ja, en er zijn nu 6, zij zijn al gefinancierd en we gaan uiteindelijk 9 gaan we maken. En ja, daar is voor veel geld wordt daarvoor gevraagd. Maar we gaan natuurlijk ook van elk van die 6 weer bijleren. Ja, terug naar die Artemis 1. En wat gaat hij nou precies rondom de maan doen? Want hij gaat daar omheen vliegen. En wat gaat hij doen? Hij gaat de dingen uittesten. Communicatie. Of je alle banen op het juiste moment bereikt. Of die op het juiste moment de juiste motoren kan afvuren. Of dat klopt. Dus het is eigenlijk navigatie, communicatie. En de terugkeer in de dampkring van de aarde is wel een heel kritisch moment. Namelijk of dat ding heel blijft. Ja, en of het niet te warm wordt. Ja, dat ze berekenen 2700 graden dat het hitteschild zal worden. En omdat er toch veel hogere snelheid is bij terugkeer dan als je van het ISS terugkeert. Ja, maar dat was destijds bij die Apollo-raketten ook zo, neem ik aan. Ja, maar ja, dat was niet anders, want dat ding ging ongeveer even hard. Het was ook vergelijkbaar grootte van de raket. U zei net dat u betrokken bent bij dat maanruimtestation. Dat is dus dat ding dat rond de maan moet gaan draaien, zoals het internationaal ruimtestation rond de aarde draait. Wat gaat daar gebeuren en wanneer is dat klaar? En welke voorbereidingen zijn daar nu al concreet van? Dat komt eigenlijk direct daarna. In 2026, 2027 en 2028 zijn er lanceringen daarvoor. En Europa maakt daarvoor een soort van tankstation om hem bij te kunnen vullen, zodat hij kan blijven draaien, en een woonmodule. En het doel van dat ding is dat hij ongeveer 1 maand per jaar bemand zal zijn. Mm-hmm. En in die 1 maand per jaar wordt daar wetenschappelijk onderzoek gedaan met astronauten. En er wordt ook gekeken of het mogelijk is om robots op de maan zelf te besturen. En dan te besturen, je bent dan zo dichtbij dat je met de stuurknuppel een robot kan besturen. En vanaf de aarde kan dat niet, dan is het te veel tijdsvertraging. Dan kun je alleen maar commando geven wat zo'n ding dan zelfstandig moet uitvoeren. Maar die limiet van die maand is eigenlijk voor 2 redenen. Dat is een logistieke reden, want het is denk ik heel duur en ingewikkeld om zoveel spullen daar naartoe te sturen dat ze daar een jaar continu zouden kunnen leven. Met name water is dan een probleem. Het is heel zwaar en je hebt er heel veel van nodig. Mm. Maar er is ook een beperking die we nog niet goed hebben opgelost, is voor de kosmische straling. Want op aarde hebben we daar geen last van. Ook niet de baan om de aarde, want het aardmagnetisch veld dat houdt al die hoogenergetische deeltjes, protonen, elektronen die uit de ruimte komen, houdt die tegen. En dat is dus niet zo bij de maan en ook niet bij Mars. Dat is een van de grootste onopgeloste problemen nog. En voor een maandje is eigenlijk net nog acceptabel. Maar als je daar een jaar of twee jaar aan blootgesteld wordt, dan begint langzamerhand toch wel een behoorlijk kankerrisico te ontstaan. En dat is een van de grote problemen die we ook moeten oplossen als we ooit naar Mars willen. Ja, en daar dient dat maanruimtestation dus voor? Ja, dus al zulke soort dingen kunnen worden uitgeprobeerd in een maanruimtestation. Juist. Maar er zijn ook detectoren die kijken naar de diepe ruimte op een plek waar dan minder verstoringen zijn van de aarde. Ze gaan kijken naar velden rondom de maan. Ze gaan kijken naar het maanoppervlak. Dus er wordt ook andere wetenschappelijke instrumenten in dat ruimtestation geplaatst. Waarom moeten we eigenlijk nog als mensen voet zetten op die maan? Als u net zelf zegt, als we daar zo'n ruimtestation hebben, kan heel veel met robotica. Ik heb natuurlijk heel mijn leven aan robotica gewijd. Dus, en nog steeds vind ik dat hoe goed robots ook zijn, dat mensen zijn toch een aantal dingen nog steeds beter. Met name in de creatief oplossen van problemen. Er zijn veel dingen ook op het ISS geweest die op stel en sprong zijn opgelost in wat een robot eigenlijk toch nog niet zo goed kan. Dus ik zie heel erg het model van mensen en robots die samenwerken. Dus alle saaie, repetitieve en gevaarlijke taken kun je door robots laten uitvoeren, maar alles waar creativiteit en improvisatievermogen voor nodig is, daar zijn de mensen toch nog heel goed in. Dus het gaat samen. Ja, dus het is meer dan alleen maar het romantische idee dat we terug willen naar de maan. Nou, dat is wel een beetje ook een argument. Hè? En inmiddels zijn we daar ook niet meer. Dat is niet een argument dat we onder het kleed willen stoppen. Er is een exploratiedrang van de mens. De mens wil ook gewoon verder kijken dan zijn neus lang is. En daarom wil de mens ook graag naar de maan. En daarom wil misschien uiteindelijk de mens ook wel graag eens een keer op Mars rondlopen. Dat is misschien niet dat hoofdargument. Het hoofdargument is toch meestal de wetenschap en wat we denken daaruit te kunnen halen en wat voor een economische input het geeft, op impuls het geeft. Er zijn allerlei argumenten. Maar het is ook niet zo dat het exploratieargument helemaal nul is. Goed, die raket is onderweg naar de maan, als gezegd. Hij keert 11 december terug naar de aarde als alles goed gaat. Wat kan er eigenlijk nog misgaan onderweg eigenlijk? Of zijn de kritische fases wel zo'n beetje voorbij en nu die stabiel vliegt richting dat hemellichaam, is het eigenlijk achteroverleunen en kijken wat er gebeurt als die aan de andere kant is? Nou, kijk, ja. Een aantal van de meest kritische stappen zijn nu wel voorbij. Dat was inderdaad de lancering, het begin, het uitklappen van de zonnepanelen, de stroomvoorziening. Dat is allemaal prima, maar ik denk dat de terugkeer in de dampkring nog wel een heel interessante nieuwe fase is, waarbij we wel weer tenen krommend zullen zitten kijken. Maar ja, iedereen heeft er vertrouwen in. En wanneer moet dat ruimtemaanstation af zijn eigenlijk? Ergens in 2029. En dan willen wij ook inmiddels Europese astronauten daar naartoe hebben. We hebben nu drie plekken voor Europese astronauten zijn er nu gedefinieerd naar aanleiding van onze bijdragers aan dat station, hè, en aan de raket. En de derde willen we misschien op een of andere manier converteren naar het recht voor een Europese astronaut op de maan zelf. En dan liefst voor 2030. Juist, dus de ESA wil graag een eigen Europese astronaut op de maan voor 2030. Ja, en dan moeten we ook allemaal ook blij worden als Europeaan. En dat is iets wat nu nog niet helemaal het geval is. Het is zo dat als er een Spaans astronaut in de ruimte is, dan is heel Spanje staat op zijn kop, maar België en Duitsland niet. Ja. En andersom. Dus daar moeten we ook blij zijn als er een Noor naar de maan gaat. En dan moeten wij als Europeanen ook daarvan genieten. Waarom een Noor? Bijvoorbeeld. Zou het ook een Nederlander kunnen zijn? Ja, dat kan. Maar je hebt een paar jaar geleden alles beweerd dat ik mikte op een Nederlander in de ruimte. En dat is helemaal niet zo. Een Nederlander kan meedingen net als elke andere nationaliteit. En Nederland is niet zo'n groot land. Dus je kunt daar ook wel zien dat er wel kans is. Maar ja, het is niet de grootste kans. Dus als ik u juist citeer, dan zegt u: voor 2030 moet er een Europeaan op de maan zijn geweest en met zijn voeten op in het maanstof heeft gestaan. En misschien wel een Nederlander.